2 LG Q7 w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają śmierć młodego spadochroniarza w Radawcu w Lubelskiem. Wiadomo, że 17-latek już wcześniej przeszedł szkolenie. Ogień na wysypisku w Kostrzycy na Dolnym Śląsku. Pali się około 160 ton śmieci. A na koniec sprawdzimy, co dzieje się na darze młodzieży. Fregata płynie pod pełnymi żaglami. Trwa wyjaśnianie tego, jak zginął 17-letni spadochroniarz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, a także prokuratura badają wypadek w Radawcu w Lubelskiem. Wczoraj po południu podczas skoków szkoleniowych młody mieszkaniec Warszawy spadł na płytę lotniska i zginął, opowiada Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Skoczek znajdował się wspólnie z 12 innymi skoczkami na pokładzie samolotu. Wykonywał skok z wysokości około 1000 metrów. Policjanci sprawdzili na miejscu stan trzeźwości instruktorów nadzorujących skoki. Wszyscy byli trzeźwi. 17-latek szkolenie spadochronowe przeszedł w ubiegłym roku w swoim liceum o profilu wojskowym. W tym roku miał przypomnienie szkolenia. Skakał na tak zwaną linę, czyli sam nie otwierał spadochronu. Robiła to za niego lina desantowa. Znowu płoną śmieci. Tym razem pali się wysypisko w Kostrzycy koło Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku. Z ogniem walczy około 60 strażaków. Pożar około 160 ton śmieci dużego gabarytu, powierzchnia około 150 metrów kwadratowych. Na chwilę obecną mamy 15 zastępów straży pożarnej, 60 ratowników. Warunki widzimy, jakie są, słońce. Pan mówi, że był przywieziony duży gabaryt, dużo okien, dużo szkieł. Nie wykluczamy, że z tej strony powstało zagrożenie. Mówił Krzysztof Zakrzewski z Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Mieszkańcy mówią, że to już trzeci pożar na tym składowisku w tym roku i ten jest największy. Na miejsce jadą strażacy z grupy chemicznej, którzy zbadają, czy dym jest toksyczny. Ponad milion kibiców odwiedzi Rosję podczas piłkarskich mistrzostw świata. Gospodarze sporo poświęcili, żeby ugościć fanów futbolu. Jak się przygotowywali, to wie nasz specjalny wysłannik na mundial Adam Malecki. Organizatorzy zadbali o to, by kibice na każdym kroku, przemieszczając się przez Rosję, mogli napotkać na życzliwość i uśmiech. Pracownicy kolei, moskiewskiego metra czy wolontariusze przeszli specjalny kurs dobrego wychowania. Uczyli się, jak pomagać w określonych sytuacjach i przede wszystkim byli zachęcani, by jak najwięcej się uśmiechać. To dobry pomysł, który przyda się także na przyszłość, przyznaje psycholog Elnara Mustafina. Rzeczywiście Rosjanie mało się uśmiechają, dlatego kiedy przyjeżdżają do nas turyści, są przekonani, że jesteśmy mało przyjaźni. Musimy nauczyć się więcej uśmiechać, żeby inni zaczęli nas postrzegać inaczej. Uśmiechnięcie od ucha do ucha są za to kibice piłkarscy, którzy czekają już na kolejną dawkę emocji. Moskwa, Adam Malecki. A dzisiaj trzy mecze po pierwszej połowie. Kostaryka-Serbia jest 0-0. Z kolei o 17:00 Brazylia-Szwajcaria, a o 20:00 Niemcy-Meksyk. I na koniec zmieniamy temat. Balzak mawiał, że są trzy ideały. Piękna kobieta w tańcu, rumak w galopie i fregata pod żaglami. Ten ostatni oglądają uczestnicy rejsu niepodległości. Dar młodzieży po raz pierwszy od wyjścia z Gdyni płynie pod pełnymi żaglami. Na pokładzie jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Jak wygląda biała fregata w pełnej krasie? Wygląda znakomicie. Witam Państwa serdecznie z mostku kapitańskiego Daru Młodzieży. Przed chwilą zakończył się alarm do żagli, który ogłoszono dokładnie o godzinie 14. Nie będę ukrywał, że od kilku minut mamy moment długo oczekiwany przez wszystkich płynących w tym rejsie. Bezpośrednie przygotowania do postawienia żagli rozpoczęły się zaraz po obiedzie. Na mostku dowództwo przejął komendant Daru, kapitan żeglugi wielki Ireneusz Lewandowski. Towarzyszył mu starszy oficer. Pierwszy, drugi, trzeci oficer wraz ze swoimi wachtami zajęli miejsca przy trzech masztach. Działaniami w szylinach na pokładzie kierowali bocmani. Zmniejszono moc silników i Dar wytracił prędkość. Pierwszy został podniesiony żagiel na dziobie i żagle pionowe. W tym czasie praktykanci wspięli się na reję i uwolnili żagle, które później pozostali na pokładzie członkowie wachty, ciągnąc liny. Je uwolnili i Dar Młodzieży zaczął płynąć siłą wiatru.

A veces siento que yo ya no le puedo seguir. La carga está muy dura y ya yo no le tengo fe pa' llegar. Entonces pongo yo música que me hace feliz, me llena de amor y luz. Y siento que le voy a llegar, va a gozar. Jak było w miniony piątek? Czy tańczyli państwo z Santaną, jak w piosence przed chwilą? Żałuję, że nie mogłem tam być z wami, no ale co zrobić? Nie można być wszędzie. Wśród wielu wielkich gitarzystów, którzy w Sieście się pojawiają, no ten ma u nas szczególne miejsce w siestowym sercu. I still feel like a man. I still feel like a man. Ooh, oh, I still feel like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man. Still keep your shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like your man. Letters and your name and how think I'm never gonna find another you. Still like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own and be alone, babe. Cause I still feel like your man. Still feel like your man. I still feel, still like, feel like your man. Oh, honey. Still feel like your man. Czy to nie cudowne, że on umie grać tak bardzo głośno i tak szybko, a jednak tego nie robi? A przynajmniej nie zawsze, jak słyszeliśmy. John Mayer. Szkoda, że ma do nas nie po drodze. Tak wielu, tak wielkich odwiedziło nasze skromne nadwiślańskie progi, a on jeszcze nigdy. No ale nie traćmy wiary i nadziei. Santana był przed chwilą dosłownie, a za moment, bo to naprawdę minie bardzo szybko. Rolling Stones w Warszawie, to jest frajda dopiero. Ja widziałem ich raz w życiu, 20 lat temu dokładnie w Chorzowie. I to jest przeżycie tak silne, że bardzo z serca Państwu tego życzę. Miałem tak znakomite miejsce, że właściwie mogłem ściskać chłopakom piątkę, gdyby zechcieli mi ją podać, ma się rozumieć. Ja uprzedzałem Państwa chyba tydzień temu, że będziemy sobie figlować ze Stonesami przez nadchodzące tygodnie, a z całą pewnością przed tym koncertem warszawskim. No więc zacznijmy już teraz. Jakiś czas temu sięgnęliśmy do płyty Tattoo z początku lat 80., gdzie w jednym z utworów grał na tenorze w sposób niedościgły zupełnie, to też jest mistrz Calypso, Sonny Rollins. Ja mówiłem wtedy, że na rozmaitych koncertach wielcy saksofoniści przyłączali się do Stonesów w tej piosence i między innymi Joshua Redman. No więc, żeby nie być gołosłownym, znalazłem to nagranie sprzed lat grunt 20 z St. Louis. Thank you. Josh Redman w rzeczy samej z zespołem The Rolling Stones. Słyszeli to Państwo, czyż to nie piękne, czyż to nie dowód dobrego wychowania i wielkiej elegancji. I mówiliśmy, że w tym utworze, w jego oryginalnej wersji na saksofonie grał Sonny Rollins. I teraz, kiedy Joshua Redman niejako wszedł w jego buty, co na końcu swojej solówki zacytował St. Thomas, słynny no właśnie temat Calypso Sonnego Rollinsa. Bardzo to było ładne i sprytne. Joshua Redman nie ma kompletnie żadnego powodu. Nie obchodzi urodzin. Dzieci mu się nie powiły przedwczoraj, żebyśmy zajmowali się nim jakoś dłużej dzisiaj w sieście. Nie ma innego powodu niż ten, że to po prostu wielki muzyk jest. I świat jazzu, jak słyszeliśmy, nie tylko straciłby bardzo wiele, gdyby on postanowił zostać, gdzie on tam miał studiować, w Yale chyba, prawo. Więc gdyby studiował prawo, no to byśmy nie mieli tak wspaniałych płyt, jak choćby Bagatela, jego debiutancka płyta, na której pojawił się Pat Metheny. Ona ostatecznie wyszła jako druga, ale została nagrana jako pierwsza. No więc pozazdrościć, mieć na pierwszej swojej sesji Pata Metheny, na kontrabasie tam był Charlie Hayden, to nie żarty. No ale Joshua Redman zawsze pojawia się w najlepszym towarzystwie. Tak będzie i tym razem, bo jak się Państwo domyślili, otwieramy z nim taki mały siestowy tryptyczek. Więc w sekcji Brad Meldau przy fortepianie, Christian McBride z kontrabasem i Brian Blade za bębnami. A tę pieśń z musicalu Sweeney Todd Stevena Sondheima śpiewa Peebo Bryson. Pretty women, fascinating, sipping coffee, dancing. Pretty women are a wonder. Pretty women sitting in the window or standing on the stair. Something in them cheers the air. Pretty women silhouetted, stay within you, glancing, stay forever, breathing lightly. Pretty women blowing out their candles or combing out their hair. Even when they leave, they still are there. somehow they're still there. Pretty women, let her write you how they make a man sing. Proof of heaven as you're living. Pretty women, pretty women. Stay within you, glancing, stay forever, breathing lightly. Pretty women, blowing out their candles, oh, combing out their hair. Even when they leave, somehow they're still there. They're still there. Pretty women, let her write in how they make a man sing. Proof of heaven as you're living. Pretty women, I love pretty women. Takie melodie wyplatać, tego się nie można nauczyć. Joshua Redman gdzieś jest w tym jak Branford, że nawet jeśli harmonie są zawiłe, to on zawsze znajdzie tak piękny temat, żeby na tych akordach położyć, że nas to nieuchronnie natychmiast wzrusza. Wielokrotnie słyszałem Redmana na żywo. Raz go nawet zaprosiłem do Polski na festiwal Jazz Jamboree w 96. I chyba najlepszy jego koncert i w ogóle jeden z najlepszych koncertów jazzowych, jakie pamiętam, to było kilkanaście lat temu we Wrocławiu na Jazzie nad Odrą, kiedy Joshua Redman grał w trio. I najwyraźniej w Polsce bywał często chętnie i z wdzięcznością, bo w jego archiwum znalazło się też pewne polonikum, które pozwolę sobie Państwu teraz podrzucić. Thank you. Proszę, oni się dopiero rozgrzewali. Joshua Redman grał Chopina, jak Państwo poznali natychmiast, preludium e-moll. I trochę też chyba zszedł z tej drogi, o której mówiłem, że on takie liryczne melodie gra, bo tutaj darł koty raczej, ale na jego usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że to nie była jego płyta, tylko był on gościem na płycie McCoy Tynera. A wiadomo, jak to jest, jak się gra z McCoy Tynerem, no to trochę duch Coltrane'a się nad nami unosi i w te Coltrane'owe buty, chcąc nie chcąc, każdy tenorzysta musi lub chce na moment wejść. Ta płyta, Prelude and Sonata McCoy'a Tynera, to jest rzecz piękna. Stoi na mojej półce od 20 lat i od czasu do czasu ją sobie odkurzam. I odkurzyłem ostatnio z tak wielką przyjemnością, że jeszcze raz dzisiaj w drugiej odsłonie do tej płyty sięgnę, dobywając z niej balladę porażającej wprost urody, więc proszę być z nami. I jeszcze jeden jazzowy smaczek mam na drugą odsłonę. No ale jak mówiłem, to w przyszłości. A cóż, teraz panowie grali to preludium e-moll Chopina trochę z bossanową w podtekście, czemu trudno się dziwić, bo chyba jako pierwszy w jazzie ten akurat chopinowski utwór wykorzystał Jerry Mulligan u progu lat 60., grając to po prostu jako rasową bossanowę, a także, co nie jest żadną tajemnicą, tym właśnie utworem Chopina inspirował się Antonio Carlos Jobim, pisząc swoje słynne How Insensitive. Więc ta bossanowa nieuchronnie i nad tą interpretacją się unosiła, ale niewystarczająco dla nas, którzy bossanowe i generalnie rzecz biorąc muzykę brazylijską kochamy. Więc do Brazylii teraz zajrzyjmy na chwilę. Po linii Moska. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas, de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas, de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho No, teraz to się Państwo wreszcie poczuli jak w Sieście, prawda? Miło w tej Brazylii. Może zostańmy jeszcze na chwilę. Cheiro do sertão. Ruínas de Istambul, mundo na contramão. No nosso olhar do sul, mais vale o coração. Por mais que o mundo traia a nossa condição. Nossa praia, a vez dos pés no chão. Todas as margens, porto seguro, a nossa direção. Sonho e miragem, luz do futuro, a nossa tradição. Nossa embarcação, linha do pescador, na asa do avião. Por mais que o mundo traia a nossa condição, que seja a nossa praia, a vez dos pés no chão. Margens, porto seguro, a nossa direção. Sonho e miragem, luz do futuro, a nossa tradição. Luciana Alves, lub gdyby konsekwentnie portugalską wymowę stosować, Alves. Trzeba to wreszcie sprawdzić. Brazylijczycy, z którymi ja się spotykałem, nie zamieniali S na S. To robią tylko Portugalczycy. Nie robią tego też na przykład, albo bardzo rzadko, Kaboverdyjczycy. No ale nie to jest istotne. Najbardziej istotne, najbardziej jest to, że ta muzyka brazylijska właściwie tak istnieje sobie poza czasem i to nagranie mogłoby pochodzić z początku lat 60., z 80., 90., 2015, dowolnie. To jest nowa płyta w miarę. A do czego zmierzam? Do tego, że Jest taka dekada, którą rozpoznajemy nieuchronnie. Nawet w muzyce brazylijskiej, która istnieje poza czasem, to są lata 70. Jest coś takiego i w stylu pisania, nie wiem, na orkiestrę smyczkową i potem przede wszystkim nagrania tego gatunek pogłosu, że natychmiast rozpoznajemy, że to są lata 70. wczesne, na przykład jak w wypadku tego nagrania Paulinho da Viola. Meu pecado foi querer na minha mocidade amar tantas mulheres. O tempo já passou, eu tenho saudade. Meu pecado foi passar noites em serestas e bebendo por aí, pela cidade. Nem com dinheiro as mulheres já não me desejam mais. Ai, se eu pudesse voltaria ao meu tempo de rapaz. O meu pecado foi querer na minha mocidade amar tantas mulheres. O tempo já passou, eu tenho saudade. Já não me desejam mais. Ai, se eu pudesse voltaria ao meu tempo de rapaz. O meu pecado foi querer na minha mocidade amar tantas mulheres. O tempo já passou, eu tenho saudade. Meu pecado foi passar noites em serestas e bebendo por aí, pela cidade. Paulinho da Viola, rok 1972. No, skoro jesteśmy już w świecie luzofonii, to nie umkną Państwo przed Wyspami Zielonego Przylądka oczywiście. Ladies Jazz Festival czeka nas niebawem. Trójka, z czego się ogromnie cieszę, objęła go patronatem. To jest końcówka lipca. Przez cały tydzień będziemy słuchać bajecznych zupełnie dziewcząt. Będzie no przede wszystkim Melody Gardot, będzie Jane Monheit, będzie Didi Bridgewater, będzie Ayo. I będzie też, z czego się ogromnie cieszę, Dorota Miśkiewicz, której towarzyszyć będzie nasz dobry, siestowy przyjaciel Miroka Paryż, czyli perkusjonista, a w wolnych chwilach także wokalista właściwie wszystkich możliwych kaboverdyjskich zespołów. Fajnie, że ma autorską płytę i nie zawahamy się jej użyć. Capendi onde que vai? Um vai. No sonho sabe cheio de amor, da alegria. Ninguém. Capendi onde que vai? Um vai. No sonho sabe cheio de amor, da alegria. É uma verdade pra quem que sabe. Num sonho sabe pra quem que crê vai. Lá tem no jalma, lá cadê inferno. Lá é nos mundo, mundo sabe longe. Um vai, jean pedi Deus o lugar pra no jal, pra no viver aquele amor que de nós. Se hoje vou sentir alegria, é um momento de nós vida no céu. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém cabe de onde que vai. Cheio de amor, de alegria. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém cabe de onde que vai. Vai, vai. Num sonho, sabe, cheio de amor. Miroka zatem na festiwalu Ladies Jazz z Dorotą Miśkiewicz, a już niebawem, w ostatnich dniach czerwca, w Grudziądzu festiwal Fado, a tam nasi siestowi ulubieńcy Olajasi, João de Souza pierwszego dnia, a drugiego Bagatela. Pedro Mutinho. Siesta powróci. Vem ao baile,